मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 410वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में हमने 36 सूत्रों तक देख लिया था। प्रश्न है कोई? आचार्य, नांजिल पूजाया में दूसरा उदाहरण अंचितमेव शिरोवहति, उसका अर्थ? कर्ता में लकार है वहति, और शिरह तो नपुंसक लिंग में आता है, तो अंचितम उसका विशेषण है, तो कर्ता में लकार है तो शिर के लिए ही आएगा। अब ये कहीं का उदाहरण है, अर्थ तो वहां से पूरा स्पष्ट हो पाएगा, कहाँ का है यही नहीं पता, लेकिन वैसे तो शब्दार्थ यही बनेगा कि इस तरह से सिर किसी का, या हम ये कह सकते हैं जैसे कोई कहीं चल रहा है और इस तरह से लोगों को दिखाई दे रहा है उसकी क्रियाएं, कि जैसे मानो बहुत उसका एक सत्कार हुआ है, जैसे सत्कार होता है किसी का तो नीचे को सिर झुका लेते हैं, या एक वैसा भाव प्रकट करते हैं ना, ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिए इस तरह से, तो उस तरह से हो सकता है कोई वाक्य, क्योंकि अंचितम नपुंसक लिंग है और शिरा का बनेगा विशेषण, और इव आता है उसमें उसके समान इस अर्थ में, और यदि हम इसको कर्ता मानते हैं, ये इसको क्या नाम कर्म मानते हैं यदि शिरस शब्द को, तो वहति का जो कर्ता बनेगा वो वह बनेगा जिसका वह सिर है, तो उसमें इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे यज दत्त अंचितम इव शिरो वहति, इस तरह से क्रिया कर रहा है, वहन कर रहा है, कि जैसे मानो बहुत उसका सत्कार हुआ हो, तो यहां पर वह धातु का ये कर्म बन जाएगा, फिर शिरस शब्द उसका कर्म बन सकता है। गूगल पर डाल के देखना, अगर किसी श्लोक का टुकड़ा है तो वहां तो ज्यादा ही स्पष्ट अर्थ हो जाएगा फिर, और उसका देखा था शास धातु का, उसमें एक स्थान पर अंतर दिखाई दिया, देखा नहीं? देखा, देखा ही नहीं। वहां जो हम बहुवचन बनाएंगे ना, मैंने कल बोला था कि शास्ति शिष्ट शासन्ति, ऐसे नहीं, क्योंकि ये उसमें आ रही है ना, जक्ष आदि जो छह धातुएं सात धातुएं हैं, तो जक्ष इत्यादि हर आत्मनेपदे श्रणत श्रीमोरुड वेत्र भाषा बहुलम छ नहीं झोनतः अदभ्यस्तात, अदभ्यस्तात तो अदभ्यस्तात में अभ्यस्त, अभ्यस्त जिनकी संज्ञा होती है तो उनसे भी आगे झकार को अत आदेश हो जाता है, अदभ्यस्तात है ना, आत्मनिपदे श्रणतः तो अनकारांतों से आगे लगता है लेकिन आत्मनिपद में लगता है, और ये जो है अदभ्यस्तात ये अभ्यस्त से उत्तर केवल झकार ले रहा है, वो आत्मनिपद का हो या परसिंह पद का हो, और इनकी जक्षित्यादि है शर्ट से अभ्यस्त संज्ञा है इनकी, वो भी अभ्यस्तम के आगे है ना, तो सात धातुओं को अभ्यस्त माना गया है, तो इसका रूप कैसे लेगा फिर? शास्ती शिष्ट शासती। अब शासती बोलने में लगता है कि एक क्वेश्चन का बोला जा रहा है, लेकिन बहुवचन का है, जिस प्रकार की धातुएं होती हैं, और आत्मने एक मंत्र जो आता है ना संगठन सूक्त में भी, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना आगे उपासते। तो उपासते लगता है जैसे ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आस्ते आसाते आसते। अब यहां तो आत्मनिपद का है तो हम आत्मनिपदेश्वरतः लगा लेंगे, लेकिन शासति में तो नहीं लगा पाएंगे आत्मनिपदेश्वरतः, वहां फिर अभ्यस्तात् लगेगा। आत्मनिपद में जहां पर अनकारांत अंग बन जाता है तो वहां तो वो अत कर ही देगा। अब क्योंकि शब्द का तो यहां लुक हो गया है आसते, तो फिर धातु हलंत अंग जो है हलंत ही तो रह गया आस, तो अनकारांत होने के कारण से झकार को अतादेश हो गया। चलो और कुछ तो आगे सूत्र आ रहा है, पीछे का तो हमने हंतेर जह यहां तक देख लिया था और अब आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, कोई बहुत लंबा प्रकरण नहीं है लेकिन पीछे से यहां कोई संबंध नहीं है अब किसी सूत्र से, बस केवल अंगस्य का मात्र अधिकार चल रहा है। तो अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब प्रायः करके हम जब सूत्र याद कर लेते हैं ये तो अनुनासिक लोपो अनुनासिक लोपो, ये इसका अगर मस्तिष्क में चित्र नहीं बनेगा सूत्र का तो हमें ऐसा ही लगेगा कि अनुनासिक लोप एक शब्द है समास करके, लेकिन यहां ध्यान रखना है सदा कि अनुनासिक पृथक है, जो शिरोरेखा है उसकी अलग है वहां पर, तो इसलिए यहां पर अनुनासिक लुप्त षष्ठ्यंत माना जाएगा। अब लुप्त षष्ठ्यंत में प्रश्न ये उठेगा कि हम एक वचन अनुनासिकस्य ऐसा मान करके हम लुप्त षष्ठ्यंत करें उसको, अथवा अनुनासिका नाम बहुवचन का मानते हुए षष्ठी को हटाएं। तो हम जब विचार करेंगे तो पीछे से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे आ रहा है तनुत्यादि नाम बहुवचन है ना वहां पर, और उन्हीं के साथ में इसको जोड़ा जाएगा, अनुनासिक बनेगा उनका विशेषण। तो विशेषण बनेगा तो यहां पर कौन सी व्यक्ति में कौन सा वचन होगा, बहुवचन अनुनासिका नाम। अब अनुनासिका नाम कहेंगे तो विशेषण कैसे बनेगा, ये अंत जोड़ेंगे। अब अंत क्यों जोड़ेंगे, तो ये कल भी बताया था मैंने कि जब वर्ण ग्रहण होता है कहीं पर तो तदंत विधि हो ही जाती है वर्ण ग्रहण में, ये वर्ण है नहीं अनुनासिक, एक ही वर्ण तो लिया गया है, तो अनुनासिकांता नाम ऐसे अर्थ बनेगा। अब जो आगे आ रहा है लोपः प्रथमे क्वचनान्तम् झलि सप्तमे क्वचनान्तम् किंगिति सप्तमे क्वचनान्तम्। अब यहां पर झलि किंगिति, तो झलि तो किंगित का विशेषण बन ही जाएगा अर्थात झलादि कितिंगित परे रहते, लेकिन लोप किसका करेंगे। अब देखो मैंने कहा अनुनासिकांता नाम, अब अंग बोल देंगे हम अनुदात्तोपदेश आदि सारे, तो लोप किसका करेंगे फिर, सूत्र में आ रहा है ना लोपः, तो लोप किसका करेंगे, तो लोप जिसका करेंगे वह भी अनुनासिक चाहिए हमें, तो अब हमें इसका एक अध्याहार और करना होगा अनुनासिक शब्द का, और वो भी षष्ठ्यंत के रूप में अध्याहार करना होगा क्योंकि लोप आदेश है, आदेश के साथ में षष्ठी होती ही है, तो अनुनासिकस्य लोपः, अनुनासिकस्य ये एक बार हमें और बोलना होगा, यानी कि दो बार बोलना होगा इसको अनुनासिक को, एक उनका विशेषण बनाते हुए और दूसरा लोप किसका होना है ये बताते हुए। और इसमें जो शब्द है अनुदात्तोपदेश, यहां कर्मधारय समास करना है क्योंकि अनुदात में तो बहुरी समास हो गया है, अनुदात में न विद्यते उदात्त ऐसे बोल सकते हैं यस येषु, तो अनुदात्ताश्च ते उपदेशाश्च, अर्थात जो अनुदात है तो अनुदात उसकी अवस्था उपदेशावस्था में ही हो, मीन मूल रूप में धातु को पाणिनि ने अनुदात्त पढ़ा हो, उन्हें कहेंगे अनुदात्त उपदेश। बाद में जो सूत्र लगाते हैं हम प्रक्रिया करते हैं आगे, वहां अगर किसी कारण से अनुदात्त बना है तो नहीं, अपितु उपदेश अवस्था में ही अनुदात्त होना चाहिए। इसको अगर हम समझें कि अनुदात्त उपदेश, तो उसका प्रदाहरण अगर देखा जाए तो इन्होंने दिया है गति ही, गति शब्द के लिए तो गति में तो चलो ठीक है, गम धातु उपदेशावस्था में उदात्त है और वहां पर हमने अनुनासिक का लोप कर दिया, गम धातु से एकतन प्रत्यय करके गति बन गया। लेकिन शांत शांतवान, अब शम धातु को हम देखें यदि निष्ठा लाए हम आगे त प्रत्यय, तो शम धातु उपदेशावस्था में ये अनुदात्त उपदेश नहीं है, ये अनुदात्त उपदेश नहीं है, अनुनासिकांत होने पर भी अनुदात्त उपदेश नहीं है, तो शांत ऐसे बोलते ही, शांत शब्द का प्रयोग होता ही है बहुत, शांत है शांतवान। तो पूरे सूत्र का क्या अर्थ बनेगा फिर, एक तो इसमें लिया है अनुदात्त उपदेश, बाकी कुछ और धातुएं जो पढ़ी हैं, जैसे एक है इसमें वनति, तो वनति न तो अनुदात्त उपदेश है न ही तनु इत्यादि में आ रही है, वन क्षण संभक्त ये तनु इत्यादि में भी नहीं है, इसको अलग से पढ़ना पड़ा। फिर आगे फिर तनु इत्यादि कह करके ले ली गई है, जो तनादिगण की धातुओं में जो इस प्रकार की हैं, जो अनुनासिक जिनके अंत में आ रहा है, क्योंकि अनुनासिक शब्द तो सबके साथ में जुड़ेगा, अनुनासिकांता नाम अनुदात्तोपदेशा नाम वनते है तनु इत्यादि नाम च, ये सबके साथ में जुड़ जाएगा, तो तनोत्यादि भी अनुनासिकांत हो, वन तो अनुनासिकांत है ही और अनुदात्तोपदेश भी अनुनासिकांत होंगी सारी, तो इस तरह से तीन भाग बन जाते हैं इसके, अनुदात्तोपदेश और वन एक अलग से हो गई और आगे तनोत्यादि। तो अनुदात्तोपदेशानाम अनुनासिकांतानाम वनते है तनोत्यादि नाम च अंगानाम झलादो किंगति प्रत्यय परतः अनुनासिकस्य लोपो भवति, स्पष्ट हो गया अर्थ। अब इसमें एक एक करके उदाहरण, जैसे अनुदात्तोपदेश का दिया पहले, तो यम रम ये जो धातुएं हैं ये उपदेशावस्था में अनुदात्त हैं, जो धातुएं उपदेशावस्था में अनुदात्त होती हैं क्या होता है वहां पर, क्यों रखते हैं पाणिनि अनुदात्त, क्यों पढ़ते हैं, तो प्रायः हम क्या करते हैं अनुदात्तोपदेश होने से किस बात का पता लगाते हैं, धातु कैसी है, परस्मी पद आत्मनिपद उभय पद की है या सेट अनेट की है, किसका पता लगता है, सेट अनेट का पता लगता है, क्योंकि जो अनुदात्त उपदेश होती है वहां एकाच उपदेश अनुदात्तात् ये सूत्र इडागम को रोक देता है, ये सबसे मुख्य कार्य है अनुदात्त उपदेश का, और बाकी जो अन्य कार्य हैं वो तो कहीं होते हैं कहीं नहीं भी होते हैं, कभी कभी एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि नहीं। तो मुख्य तो प्रयोजन होता है अनुदात्तोपदेश का इडागम को रोकना, क्योंकि इडागम एक ऐसा है कि वो तो स्वभावतः हो ही जाना है, अर्धातु प्रत्यय आते ही वलादी अर्धातु आते ही हो ही जाना है, तो उसको रोकने के लिए पाणिनि को अनुदात्त पढ़ना होता है। अब साथ में लगे हाथों ये भी कार्य सिद्ध हो गया, अनुनासिक का लोप ये अलग से है, तो यम धातु से एकत्वा प्रत्यय किया, यत्वा मकार को हटा दिया गया, निष्ठा किया तो यतः यतवान, ऐसे ही रम धातु का है रत्वा रतः रतवान, और एक तिन का भी दे दिया यति ही रति ही, यति सन्यासी को कहते हैं, ऐसे ही वन धातु का, तो वन धातु का दिया है इन्होंने वति ही, वर्ण धातु से कृतिन प्रत्यय करके वति ही, कृतिच का तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि कृतिन प्रत्यय का ही माना जाएगा ये, क्योंकि कृतिच प्रत्यय भी तो होता है और 31 प्रत्यय भी जलादि कितंगित यानी कि जलादि कित है वो, लेकिन आगे एक सूत्र आएगा अभी नहीं आगे क्या पीछे हाँ आगे आएगा 39 संख्या पर कि न तिचि दीर्घश्च, क्योंकि इसी सूत्र की अनुवृत्ति जा रही है वहां पर, ठीक है ना, इसी सूत्र की अनुवृत्ति जा रही है कि इन धातुओं को क्तिच प्रत्यय यदि आता है तो न तो इनको दीर्घ होता है न ही अनुनासिक लोप होता है, वो दो कार्यों का निषेध करेगा, देखेंगे उसको आगे अभी। तो इस कारण से वहां तो वन धातु का यदि बनाएंगे हम तो वंती ही बनेगा, वति ही नहीं बनेगा। अब ये जो वति ही है तो क्या मानना होगा, ये क्तिच का नहीं है, ये क्तिन का है। आगे तनोत्यादि का दे दिया है निष्ठा प्रत्यय का दिखाते हुए, ततः ततवान। ऐसे ही क्षण धातु, अब ये तनोत्यादि की ली जा रही है सारी, तनादि गण में जो अनुनासिकांत हैं वो तनोत्यादि से ले ली गई हैं। तो क्षण उदाने क्षण धातु का क्षतः क्षतवान, ऋणु का ऋतः ऋतवान, और ङित का उदाहरण दिखा दिया एक तन धातु का देते हुए अतत अतथा। आचार्य जी, यत्वामि अनुनासिकस्य पिझलोह किंगति से दीर्घं प्राप्त हो रहा है, तभी तो ये सूत्र बनाया गया है, ये सूत्र ही इसीलिए बनाया गया है। एक तो यहाँ पर अगर हम उसे दीर्घ प्राप्त जो हो रहा था तो दीर्घ प्राप्त जितना भी है ये अनुनासिकस्य पिझलोह किंगति, क्योंकि झलादि कितंगित का उदाहरण जब भी लाएंगे हम, और सभी धातुओं में अनुनासिक विद्यमान है ही, क्विप का तो उदाहरण नहीं आएगा यहाँ पर, क्वि झलोह झलोह जो कहा गया ना झलादि प्रत्यय पर रहते, तो उस अवस्था में जो दीर्घ प्राप्त हो रहा था उस दीर्घ को न करते हुए ये सूत्र उस अनुनासिक को ही हटा देगा, अनुनासिक को ही हटा देगा। अब कर लो दीर्घ कहां से करोगे, तो उसी की प्राप्ति में है ये सूत्र। तो तन धातु का दिया है जो अतत, तो अतत और अतथा ये कहां का रूप है, ये तन धातु से बनाएंगे ना, तो लट लकार उसमें लंग लकार में अडागम है, तन धातु है, आत्मनिपद का त प्रत्यय आया, आत्मनेपद का ही बनाएंगे ना, क्योंकि थास भी आ रहा है आगे, तो आत्मनेपद में नकार का इसने लोप कर दिया, क्योंकि त आताम झ आदि आत्मनेपद में तो सारे ही प्रत्यय अंगित होते हैं, क्योंकि वहां पित तो है नहीं कोई भी, सार्धातु कोमपित से सारे ही प्रत्यय अंगित होंगे। ये उसका है लंग का नहीं, उसका लुंग लकार का, तो लुंग लकार में चिली प्रत्यय लाएंगे, चिली को सिच भी होगा। अब क्या होगा तुम बताओ, आगे पढ़ चुके हो सब पीछे, चिली के लुक का प्रकरण कहां पर है, चिली के लुक का प्रकरण निकालो, नहीं मिला, चिली के लुक का प्रकरण देखो जल्दी से, प्रकरण बोलते ही तो समझ जाया करो ना कहां की बात हो रही है, लुक का प्रकरण कहां कहां दिखाई देता है हमें, कौन से अध्याय में है लुक का प्रकरण, अरे दूसरे अध्याय में है, तो चौथे पाद में क्षत्रियार्ष तो योनि लगणि हो, इतना लंबा प्रकरण है लुक का, तो उसी लुक के प्रकरण में सिच का भी प्रकरण आता है, एक गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, फिर आगे है विभाषा घ्राधेट शात शासः, आगे तनादिभ्यस्तथासुः, तो तनादिगण की धातु में आ गई ना उसमें, और दो ही प्रत्यय लिए गए हैं जहां पर सिच का लुक करना है, कौन कौन से, ता त और थास, तो त और थास का इसीलिए इन्होंने उदाहरण यहां पर दिखाया है, क्योंकि सिच यदि आगे रहता यदि सिच आगे रहता तो तब तो फिर ये सूत्र लग ही नहीं पाता, क्योंकि इसको चाहिए था इंगित प्रत्यय आगे। अब सिच थोड़े इंगित है, जब सिच का लुक हो गया है और लुक को कहा है तो प्रत्यय लक्षण भी नहीं हो पाएगा, है ना, प्रत्यय लक्षण भी तो नहीं हो पाएगा। वो ये कहते हैं ना कि चाणक्य जब रास्ते में चला करते थे, ऐसा बताते हैं लोग, इसमें उनकी जो कहानी आती है, तो कहीं पर कंटीले कोई रास्ते में मान लो पेड़ आ गया तो वो उसको उखाड़ के रास्ता साफ करते थे, लेकिन होता क्या है किसी पौधे को उखाड़ो वो दोबारा फिर जम जाता है, होता है नहीं, उसमें फिर अंकुर निकल आते हैं, तो वो क्या करते थे कौन बताएगा, वो उखाड़ के क्या करते थे, उसमें मट्ठा डाल दिया करते थे उस जगह पर, तो मट्ठा डाल देते हैं तो कहते हैं कि दोबारा अंकुर नहीं निकल पाता है फिर, है ना। तो पाणिनि भी जब कहीं पर अदर्शन करते हैं तो जब लुक्षलु लुप कह करके अदर्शन करते हैं तो क्या हो गया, ये मट्ठा डालना और हो गया, अब वहां प्रत्यय लक्षण भी नहीं कर पाएंगे, केवल मात्र लोग कहते हैं तो प्रत्यय लक्षण कर लेते हैं, लेकिन जब लोग कह दिया कैसे प्रत्यय लक्षण, और वो अंगाधिकार में हम चल रहे हैं अभी, तो इसलिए अब सिच को हम प्रत्यय लक्षण से भी नहीं स्वीकार कर सकते, तो इंगित आगे मिल गया उसको नकार का लोप कर दिया अतता। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन भी अतथा। अच्छा ये तो बन गया अतता, द्विवचन में क्या बनेगा कहना गुरु, यही मत पूछो बस कि द्विवचन में क्या बनेगा, जो बनेगा सो बनेगा, जैसा बनेगा वैसा खा लेंगे। अरे वहां सिच नहीं हटेगा और क्या है, अतन सातम बन जाएगा, है ना, अतन सत। तो अतथा हो गया, चलो आगे देखते हैं अब। तो इसने तो कार्य किया अपना, झलादि कितंगित परे रहते, क्या लेप प्रत्यय झलादि है, नहीं है, कित तो है क्योंकि इक्त्वा के स्थान में होता है, उसके लिए सूत्र अलग से बनाया गया। फिर आगे वा लेपी, तो क्या बोलेंगे इसको, प्राप्त विभाषा या अप्राप्त विभाषा, अप्राप्त। अच्छा हमने इसको लेप को कहा कि कित है, ये कैसे है कित, ये हमने कहा कि झलादि नहीं है लेकिन कित है, कैसे है कित, कैसे है, तो यही तो कहा जाएगा स्थानीय वत्स्य है, तो स्थानीय वत्स्य झलादि क्यों नहीं है, क्यों, अरे त्वा प्रत्यय अनुबंध हटा के त्वा झलादि था कि नहीं था, त्वा प्रत्यय झलादि नहीं है तो ये भी स्थानीय वस्तु झलादि हो जाना चाहिए, अच्छा जी इसका कोई व्यापक है, इसका कोई व्यापक है, हाँ क्या है इसका व्यापक, परमात्मा ज्ञापक, अच्छा ज्ञापक है, कोई ज्ञापक नहीं है, कौन करता है स्थानीवत, स्थानीवत कौन करता है, सूत्र कौन है मुख्य, तो उसी के सूत्र में नहीं पढ़ा अनलविधो, ये अलविधि नहीं होगी झलादि कहना, अरे झल तो अल में आ गया ना, तो अलवाली अलवाली जब कार्य बोलते हैं हम, एक वर्ण का जब कोई, देखो अल में सारे वर्ण आ गए, कोई छूट गया क्या, ये प्रत्याहार ही ऐसा है अल, जैसे परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्यापक है तो अल प्रत्याहार पूरे वर्ण वर्ण वर्ण के ब्रह्मांड में व्यापक है, कोई बचता ही नहीं अल प्रत्याहार जब बोलते हैं तो एक वर्ण, अल का तात्पर्य होता है एक वर्ण, एक वर्ण को आश्रित मान करके जब कोई कार्य करेंगे तब स्थानीवत नहीं होता, इसलिए स्वरूप से है ये अझलादि, झलादि नहीं है, और स्थानीवत से जो है वो कित्व धर्म आ चुका है उसमें। अच्छा कित्व धर्म में हमने कहा कित, तो ये कित कहना ये वर्णाश्रय ये वर्ण विधि नहीं होगी क्या? ककार एक ले रहे हैं नहीं? देखो हमने ककार नहीं कहा, हमने क्या कहा? कित। हमने कहा कि स्थानीवत से ये कित है, तो कित क्या एक वर्ण होता है? कित तो एक विशेषण है, तो विशेषण स्वयं को ग्रहण कराता है या विशेष्य को? विशेष्य को। विशेषण का स्वयं कोई महत्व नहीं होता है, महत्व किसका होगा? विशेष्य का, वो उसी का ग्राहक होता है। वो कहता है मुझे मत पकड़ो, मैं जिसको कह रहा हूं उसको पकड़ो, तो उसको पकड़ेंगे तो वो वर्ण थोड़ी है। ककार इति अस्य असकित, वो एक वर्ण भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है वो। तो वा ल्यपि वा अव्यपदम ल्यपि सप्तम्य कुछनांतम अनदातोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अंगानाम ल्यपि परतः विकल्पेन अनुनासिक लोपो भवति। अब इसको अप्राप्त विभाषा तो कहेंगे, लेकिन अप्राप्त विभाषा होने पर भी कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहां पर नित्य ही लोप दिखाई देता है, कहीं विकल्प से दिखाई देता है। तो ऐसी विभाषा को एक नाम दिया जाता है फिर व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्था करने वाली विभाषा या व्यवस्था के अनुसार लगने वाली विभाषा। व्यवस्था को बिगाड़ती नहीं है वो, अगर कहीं नित्य दिखाई दे रहा है तो नित्य लोप कर लो, वहां विकल्प से मत करो, कहीं विकल्प दिखाई दे रहा है तो वैसे कर लो। तो यहां इस तरह से है कि जो मकारांत हैं अनुनासिकांत तो कई प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन दो ही प्रकार के यहां ले जाएंगे इस सूत्र में। तो जो मकारांत है वहां तो विकल्प से लोप दिखाई देता है, और जो नकारांत है वहां नित्य ही दिखाई देता है। तो यम धातु, रम धातु, णम है, गम है, ये जो ली गई हैं, तो यहां पर दोनों प्रकार के मिल जाएंगे, सब मकारांत होंगे ये। तो प्रयत्य प्रयम्य उपसर्ग क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि हमें समास भी करना है ल्यप दिखाने के लिए। तो प्रयत्य प्रयम्य प्ररत्य प्ररम्य प्रणत्य प्रणम्य आगत्य आगम्य। अब नकारांतों में तो नित्य ही होगा, तो हन धातु के साथ में नकारांत होने के कारण से, या मन धातु है, वन है, तन है, ये जो इसमें तनुत्यादि करके जो बताई गई है, और वनति, तो यहां पर नित्य ही मिलेगा। तो आहत्य, अब यहां क्या हुआ है, ये जहां पीछे भी जहां जहां हम मकार को या अनुनासिक को हटाते जाएंगे वहां पर तो कागम भी होता जाएगा, ठीक है ना, ह्रस्वस्य पितिकृति। तो आहत्य, आहत्य का तो बहुत प्रयोग होता है, क्या अर्थ होता है इसका? चोट मार के नहीं, इसका अर्थ होता है प्राय करके, मिलाकर, जोड़कर, सब इकट्ठा करके आहत्य। जैसे हम संख्याएं जोड़ते हैं, ये है ये है ये है, तो कहते हैं ना कुल मिलाकर, ये हुआ आहत्य। ऐसे ही प्रमत्य प्रवत्य वितत्य प्रक्षत्य। अब ये आया अपवाद सूत्र आगे कि न क्तिचि दीर्घश्च न अव्यपदम क्तिचि सप्तमे क्वचनांतम, दीर्घ प्रथम क्वचनांतम च अव्यपदम। एक ही प्रत्यय के लिए बनाया गया है ये सूत्र, लेकिन इसने सावधानी ये बढ़ती कि अपवाद होने से तो इसने पीछे जो नकार का लोप, अनुनासिक का लोप जो प्राप्त हो रहा था उसको रोका, लेकिन उसको रोकने के बाद, क्योंकि अनुनासिक के लोप का जो विधान किया गया था, तो बताया था मैंने पीछे कि वो जो दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी अनुनासिकस्य की झलोहति, उसका अपवाद था वो अनुनासिक का लोप, है ना। तो अब यहां पर जब हम अनुनासिक के लोप को रोक देंगे तो दीर्घ भी तो प्राप्त होने लगेगा, इसने उसको भी रोक दिया, इसने कुछ भी नहीं होने दिया, यूं कह सकते हैं हम, न तो अनुनासिक का लोप होने दिया न दीर्घ होने दिया। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अनुधातुपदेश वनति तनुत्यादि नाम अंगानाम अनुनासिक लोप दीर्घश्च न भवति क्तिचि परतः, केवल एक प्रत्यय में, और क्तिच प्रत्यय करने के लिए क्तिच कतौच संज्ञायाम। तो यंति ही वंति ही और तंति ही, तीन प्रकार के इन्होंने शब्द दिए हैं यहां पर उसी सूत्र के अंगों को लेकर के, अनादात उपदेश वनति सूत्र में जो कहा गया है उन्हीं को लेकर के। अब यहां पर झलादि कितंगित पर रहते अनुनासिक का लोप पीछे किया गया था अनुदात उपदेश वनति सूत्र से, लेकिन एक प्रत्यय ऐसा है कि जो कित तो है जैसे क्विप, लेकिन कित होने पर भी अनुबंधों को हटा के जब देखेंगे हम, क्योंकि आदि में क्या है प्रत्यय के, ये कैसे देखते हैं, अनुबंध हटा करके जो बचेगा तभी तो हम कहेंगे ये इस वर्ण के आदि वाला है, ये तभी तो बोलने में आता है। झलादि हलादि अजादि जो भी कुछ देखेंगे हम अनुबंध हटा के देखेंगे, तो क्विप के अनुबंध हटा दो, वकार ही तो बचा, वकार अनुबंध नहीं है, वकार झल में आता नहीं, लेकिन कित तो है, और वकार का लोप कर भी लेंगे वीर प्रत्यय से तब भी प्रत्यय लक्षणकारी तो होता रहेगा, यहां कोई लुक तो किया नहीं गया है, तो अझलादि है ये, इसलिए फिर सूत्र आगे बनाना पड़ा गमह क्वउ, गमह षष्ठी क्वचनांतम क्वउ सप्तमे क्वचनांतम, तो क्वउ परतः गमेह अनुनासिक लोपो भवति, लोभ यहां भी करना था तो पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो क्विप प्रत्यय कर लेंगे यहां पर, सूत्र तो साधारण सा है ही, वो उत्सर्ग सूत्र क्विप च किसी भी धातु से कर सकता है वो, तो उपपद रहती हुई यहां पर जैसे अंग गत, अब अंग गत में हम कैसे दिखाएंगे, उपपद में कैसे बोलेंगे, अंगानी गच्छति इति अंगगत, जो अंगों को प्राप्त होता है, और गमन करता है यदि बोलेंगे तो अंगेशु गच्छति इति, जो अंगों में गमन कर रहा है, रक्त आदि है या कुछ भी कह सकते हैं, तो अंगगत, तो क्वे प्रत्यय का तो पूरे का लोप हो गया, तो कागम भी हो गया है वही दिखाई दे रहा है, मकार का लोप इसने कर ही दिया, मकार लोप करने के बाद ही तो कागम हो पाएगा, कलिंगम गच्छति इति कलिंगगत, कलिंग को जाने वाला, अध्वानम गच्छति इति अध्वगत हो, हरया बहुवचन में व्युत्पत्ति दे दिए, जो घोड़े हैं वो कैसे हैं, मार्ग में जाने वाले हैं, अध्वानम गच्छन्ति इति, तो अध्वन शब्द उपद रहते हुए गम धातु से क्विप प्रत्यय। बहुवचन का ही अध्वगत अध्वगत अध्वगत अध्वगत, क्योंकि तुकागम तो प्रारंभ में ही हो जाएगा मूल शब्द में, उसके बाद फिर स्वाद्युत्पत्ति होनी है, तो इस तरह से यहां तक ये 37, 38, 39, 40 इन चार सूत्रों में ये अनुनासिक के लोप का जो प्रकरण है ये पूरा हुआ। अब अनुनासिक को दोबारा फिर बोला जा रहा है अगले सूत्र में, देखो है कि नहीं है, अगला जो सूत्र आ रहा है उसमें अनुनासिक शब्द का उच्चारण फिर किया गया है, तो ऐसा क्यों, क्या पाणिनि अनुनासिक को ज्यादा महत्व देना चाह रहे हैं बार बार बोल करके, ऐसा कुछ नहीं है, पीछे जो अनुनासिक आ रहा था तो वो अनुनासिक जुड़ा हुआ था अनदातोपदेश वनति तनुत्यादि के साथ में जुड़ा था कि नहीं, और मैंने कहा भी था पीछे कि अनुनासिक लुप्त षष्ठ अंत है, तो बहुवचन में हमने अनुनासिका नाम ऐसा मानते हुए विशेषण बनाया था उसको अनदातोपदेश वनति तनुत्यादि का, तो विशेषण किसी के साथ जुड़ गया ना, विशेष्य के साथ जुड़ गया वो, उसका संबंध वहां हो गया। अब उस संबंध को तोड़ना है तो क्या करें, फिर एक नया ही अनुनासिक ले आई पाणिनीय। अब इसका तात्पर्य क्या है कि उन धातुओं को मत लेना यहां पर, अब जो पीछे कह दी गई थी अनदातुपदेश वनति आदि, उनसे यहां कोई संबंध नहीं है, यहां और भी धातुएं अतिरिक्त आ सकती है, ठीक है, नहीं तो उस अनुनासिक को लाते यदि, तो ये जो सूत्र है ना विद्वनोर अनुनासिकस्या, ये उन्हीं धातुओं के अनुनासिक को आकार करता, फिर अगर सूत्र इतना बन जाता विद्वनोरात यही तो बनेगा फिर, अनुनासिक को हटा दें तो विड वनो रात, और ऊपर से लाएंगे अनवृत्ति तो वो भी साथ में आएंगे, फिर विशेष्य भी साथ में आएंगे, इसलिए दोबारा बोल दिया है। तो विड्वनो सप्तमे क्वचनान्तम अनुनासिकस्य षष्ठी क्वचनान्तम आत प्रथमे क्वचनान्तम। अब मात्र इतना ही अर्थ होगा अनुनासिकान्तस्य, बस अनुनासिक क्योंकि वर्ण है तो अंत विधि तो हो ही जाएगी। अनुनासिकान्तस्य अंगस्य, वो अंग कोई भी हो सकता है, अनुनासिकान्त वो भी हो सकते हैं, उनका भी विरोध नहीं है, पीछे जो कहा है वो भी और उनके अतिरिक्त भी। तो अनुनासिकान्तस्य अंगस्य विटि वनि च प्रत्यये परतः आकारादेशो भवति। तो इस तरह से अलोन्त्यस्य लगा करके और उसी अनुनासिक को ये आकार करेगा। दो प्रत्यय लिए हैं इसने, विट और वन। तो विट प्रत्यय का सूत्र बोलो, जन सन खन क्रम गम, कितनी हो गई? पांच हो गए ना, जन सन खन, जन सन खन क्रम गम, जन सन खन क्रमो विट, जन सन खन, दोबारा बोलो सूत्र हट जाता है ध्यान से, जन सन खन क्रम गमो। हाँ तो क्रम गम अंत में आ रही है, जन सन खन क्रम गमो विट। तो विट प्रत्यय का भी वही स्थिति है, जैसे क्विप में कुछ भी नहीं बचता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है, वैसा ही सर्वापहारी लोप विट में भी होता है, क्योंकि वकार बचेगा, वीर प्रत्यय से हटा देगा उसको। तो इस तरह से वो तो धातुओं के नाम लेता ही है, लेकिन कुछ धातुएं और भी हैं जहां पर हम कर सकते हैं विट को। विट को तो खैर विट तो उन्हीं से करेंगे, लेकिन दूसरा जो प्रत्यय लिया है इसमें वन, तो वन जो है ना यह है वनिप, विट तो जो कहते हैं आ गया पूरा, लेकिन वनिप का वन है सूत्र के अंदर, और वनिप प्रत्यय जहां है वो सूत्र कौन सा है मुख्य, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च। लेकिन यहां तो आकारांत कह करके एक सीमित कर दिया ना उसको, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, लेकिन उसके आगे क्या बोला पांडे ने फिर, अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, तो किसी भी धातु से वनिप कर सकते हैं। तो पहले दिया इन्होंने विट प्रत्यय का, तो जन सन खन सूत्र से विट प्रत्यय कर लेंगे सर्वत्र। तो अब जाह, अब जाह का अर्थ क्या बनेगा, अब जाह का अर्थ क्या है, अपसु जल, जल होते हैं ना अप, तो अपसु जायते, अप का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जो जल में उत्पन्न होता है। तो ये जो उदाहरण है यहां पर अब जाह, ये बहुवचन का है कि एक वचन का है? अब सोचोगे कि ये लग तो बहुवचन का रहा है और गुरुजी पूछ रहे हैं, तो फिर एक वचन ही होना चाहिए, क्योंकि पूछने का मतलब ही यही है, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज चलती है ना उत्तर देने वालों की, वो प्रश्नकर्ता को तुरंत पकड़ लेते हैं, अरे ये प्रश्न ऐसे किया गया है, लगता है यहाँ ऐसा ही है, भले ही प्रारंभ में यही समझते रहे कि बहुवचन का है, कि अरे माता ठनकेगा ये पूछ क्यों लिया, अब बोलेंगे एक वचन का है। यद्यपि बहुवचन का भी यही बनेगा, बनेगा यही सोमपाह सोमपौ, और बहुवचन में सोमपाह, तो ऐसे ही है, आकारांतों के चलेंगे ही रूप ऐसे, या आत्मदा बलदा, तो वहां भी ऐसा ही है, आत्मदाह आत्मदौ फिर आत्मदाह। तो अब जाह, अब सु जायते या जायंते कुछ भी कह लो, तो जन के नकार को इसने आकार कर दिया और विट तो हट ही जाएगा पूरा, बस मूल शब्द बन गया अबजा। ऐसे ही गोजा, तो गो शब्द पूर्व रहते हुए गोजा, अब गोजा में कैसे विक्रय करेंगे, यहां पर पंचमी से कर सकते हैं, गाय से उत्पन्न होने वाला है ना, गाय से उत्पन्न होने वाला, तो गोजा। ऋतजाह, अब ऋत में यहाँ पर यहाँ अर्थ, क्योंकि ऋतजा शब्द वेदवाणी के लिए भी आता है और ऋत कहते हैं परमात्मा, सत्य है ना, परमात्मा ऋत है, तो ऋतात जायते इति ऋतजा, जो सत्य से परमात्मा से उत्पन्न होती है, ऐसी वेदवाणी का भी नाम ऋतजा है। और प्रकृति को भी कहते हैं, अनेक अर्थों में आता है शब्द ये। ये प्राय करके जो इसके उदाहरण है ना, ये अद्रिजा ऋतजा गोशाह आदि निरशाह, ये सब वैदिक उदाहरण है। ये लोक में तो इनका व्यवहार कहीं शायद मिले ना मिले, लेकिन मंत्रों में ये शब्द आते हैं। ऐसे ही अद्रि, अद्रिशु या कह सकते हैं, या अद्रव जायते इति अद्रिजाह, गोशाह, ये फिर गो शब्द ले लिया है षण धातु के साथ में, और शणु दाने, ये देने अर्थ में आती है, और इसका तो प्रयोग बहुत ही होता है वेद में, शणु दाने। और एक है वन शण संभक्तो, वहां भी शण है, तो ये बहुत मिलता है प्रयोग, सन धातु जो है ना, इसका बहुत प्रयोग आता है। नृषाह, ये नृ पूर्वक धातु वही है, शणु दाने। आगे खन धातु के साथ में लिया कूप शब्द जोड़ते हुए, क्योंकि इसमें जो पांच धातुएं पड़ी हैं, जन सन खन, तो खन का हो गया कूप खाह। ऐसे ही शत खाह, शत शब्द पूर्व रहते हुए, और सहस्र खाह। दधि शब्द पूर्वक क्रम धातु से किया गया विट प्रत्यय, तो दधिक्राह। यहां तो नहीं है, अगले शब्द में, जैसे अगले में है अग्रेगा, तो अग्रेगा में अग्र में विभक्ति भी दिखाई दे रही है सप्तमी, तो यहां पर सप्तमी का अलोप कर लेंगे। तत्पुरुषे कृति बहुलम जो सूत्र है ना, पीछे आ चुका है तीसरे पाद में, तो तत्पुरुषे कृति बहुलम से सप्तमी का यहां पर अलोक हो गया है अग्रेगा। वन प्रत्यय का दे दिया है विजावा और अग्रेजावा, तो जन धातु वी पूर्वक और अग्रे पूर्वक, जन धातु से अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से वनिम प्रत्यय करेंगे, और वनिम का क्या बचेगा, वन। देखो अब तक जो हमने उदाहरण लिए थे विट प्रत्यय के, वहां कुछ भी शेष नहीं बचा था, लेकिन वनिप में तो वन बचेगा, तो जन धातु के नकार को आकार करके बन जाता है जावन, वी जावन। अब विजावन ऐसा ही होगा जैसे कि राजन शब्द है, तो अब जैसे राजा राजानु राजा ना, ऐसे इसका चलेगा विजावन विजावा, एक वचन में अग्रे जावा। एक वो जावा द्वीप है नहीं है, सुमात्रा जावा और बाली या क्या ऐसी बोलते हैं ना, सब मिला करके ये छोटे छोटे हैं द्वीप। अब ये जो आकार करने का जो आदेश का प्रकरण चला है, ये भी थोड़ा और आगे चार सूत्रों में और जाएगा अभी, इनके अनुनासिक को आकार करने का। देखो पहले आया था अनुनासिक के लोप करने का प्रकरण, और वो तो था केवल चार सूत्रों में, और ये आकार करने का जो प्रकरण है ये है पांच सूत्रों में। तो अगला सूत्र आया अब ये जन सन खनाम सैंझलो, जन सन खनाम षष्ठी बहुवचनांतम, सैंझलो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहां पर जो सैंझलोह कहा है, क्या हम इसको ऐसे अर्थ कर सकते हैं कि झलादि सन पर रहते? देखो सैंझलो में समास कौन सा है, सनश्च झलच, द्वंद्व करेंगे ना, और द्वंद्व में हमें पता ही है कि प्रत्येक पद की प्रधानता होती है, तो प्रत्येक पद की प्रधानता है तो आपस में विशेषण विशेष भाव हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। अच्छा विशेषण विशेष हम जब बोलते हैं तो वहां पर विशेषण प्रधान होता है या विशेष प्रधान होता है? विशेष। तो ये क्या हुआ, विशेषता बताने वाला उसको गौण कर दिया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इतना विशेष वो जो दूसरे की विशेषता बता रहा है, और महत्व तो क्या रह गया, भाई आप तो गौण हो, आप कुछ नहीं हो, आप तो एक सामान्य हो। वो कहेगा अरे मैं विशेषता बता रहा हूं और मुझे सामान्य कहा जा रहा है। तो विशेषता बताने पर भी वो सामान्य ही कहलाएगा, क्योंकि विशेषता दूसरे की बता रहा है ना, वो अपनी थोड़ी बता रहा है कोई। तो इसलिए द्वंद्व समास में कोई किसी की विशेषता नहीं बताता है, सबका अपना अपना महत्व है। हम सब भारतीय हैं तो प्रत्येक नागरिक को पूरा अधिकार है ना, कानून का, कानून के जो नियम है सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कोई विशेष और कोई सामान्य, सब बराबर है। तो अब ये स्पष्ट हुआ कि झलादी सन तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन चाहिए हमें झलादी सन ही। तो अब क्या करेंगे, तो पीछे से अनुवृत्ति लानी पड़ेगी मेढक की तरह, है ना। तो पीछे से झली को लाएंगे, फिर झली किंगिति है ना, अंदात उपदेश बनती तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोको झली किंगिति। अब वो झली जो आएगा, वहां भी सप्तमी है, सप्तमी तो यहां भी थी झल में, सं झलो में, लेकिन ये द्वंद्व होने के कारण से ये अलग अलग हो गए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। तो पीछे से झली आया वो सन के साथ में जुड़ जाएगा, झलादि सन, ये तो यहां हो गया। फिर ये जो झल अकेला रहेगा ये क्या करेगा, ये किसका बनेगा विशेषण, प्रश्न ये भी तो उठेगा, ये फिर किसके लिए है, क्योंकि अकेला वर्ण कह करके तो बात होती नहीं कि झल परे रहते। झल क्या परे रहते, जब भी हम परे बोलते हैं और वर्ण बोल रहे हैं तो ये न विधेश तदादव अलग्रहणे, हमें आदि भी जोड़ना पड़ेगा ना, झलादि परे रहते। अब झलादि कहेंगे तो कोई प्रत्यय ही तो होगा, क्योंकि अंग का अधिकार चल रहा है, अंग के आगे तो प्रत्यय ही आते हैं, कोई उत्तर पदे का अधिकार तो है नहीं अब तीसरे पद वाला। तो अब झलादि जब कहेंगे तो हम प्रत्यय चाहिए हमें, तो फिर पीछे से हमें किंगिति को भी लाना पड़ा। तो देखो पीछे से दो आ रहे हैं, झली और किंगिति, और पीछे क्या था उनका परस्पर आपस में विशेषण विशेष संबंध था। अनुवृत्ति के रूप में आए जब तो उनको तोड़ दिया गया कि नहीं तू इसका विशेषण नहीं बनेगा, तो झली को बनाया गया विशेषण सन का, और किंगिति को बनाया गया विशेष्य यहां पढ़े हुए झल का। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। तो झलादि सन, झलादि हमने लिया पीछे से, और ये झल यहां पर है, इसको बनाया गया कितंगित का विशेषण, झलादि कितंगित परिवर्ति, इस तरह से हुआ है दोनों झलादि। तो जन सन खन इत्येतेषां अंगानां आकारादेशो भवति, क्योंकि पीछे वाला जो आकार कहा था जिस सूत्र से, वहां इससे कोई संबंध नहीं है। अब वो तो विट और वन प्रत्यय परिवर्ति कहा था, और वो भी सभी प्रकार की धातुएं ले ली थी उन्होंने अनासिक कह करके। यहां तीन धातुओं का नाम लेकर के बोला जा रहा है, और प्रत्यय आगे आएंगे सन और झलादि कितंगित। तो आकार आदेशो भवति झलादौ सनी झलादौ च किंगिति परतः। अब पहला झलादौ सनी जो है ये झल पीछे वाला है, और झलादौ च किंगिति यहां किंगिति पीछे वाला है। अब इसमें जो सन प्रत्यय कहा है, तो सन प्रत्यय का उदाहरण केवल सन धातु के लिए ही है, धातु भी सन है प्रत्यय भी सन है, दोनों की संगति भी लग गई आपस में कि तू मेरे साथ जुड़ जा, औरों का नहीं है। तो इसलिए केवल सन धातु के लिए ही सन ग्रहण किया गया है, ठीक है ना, अन्य के लिए नहीं है, क्योंकि अन्य स्थलों पर, अन्य धातुएं जो यहां पर दी गई हैं, तो वहां पर झलादि कितंगित आने पर इनकी सन धातु के आगे हम जब झलादि कितंगित लाएंगे, तो उस अवस्था में जो अनुनासिक लोप है ना, उसको फिर आकार आदेश, जैसे यहां जो दिया है इन्होंने शीर्षा सती और सन के, हाँ सन का उदाहरण इन्होंने झलादि कितंगित का तो हो गया सातः सातवान साती ही, और सन का दिया है इन्होंने शीर्षा सती, लेकिन अन्य धातुओं में केवल झलादि कितंगित का है और सन का एक भी नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर झलादि रह भी नहीं पाता है सन, अन्य धातुओं में जो है ना झलादि सन नहीं मिल पाता है, केवल सन धातु में ही मिलता है, ठीक है ना, तो इसलिए यही घटेगा ये। तो जन धातु से निष्ठा प्रत्यय किया जातः जातवान जाति, जात शब्द का तो बहुत प्रयोग होता है, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, वहां जात का अर्थ क्या है, भूतस्य जातः पत्रे क्या सी पैदा हुआ था परमात्मा, कौन थी उसके माताजी और पिताजी तो जातः का अर्थ केवल उत्पन्न होना ही नहीं होता है, प्रकट होना भी होता है, प्रकट होने को भी है प्रसिद्ध, है प्रसिद्ध अर्थ है ना, हाँ प्रसिद्ध अर्थ जो है ना, क्योंकि परमात्मा प्रलय काल में भी था, सृष्टि काल में भी है, तो प्रलय काल में था बोले या प्रलय काल में है बोले, क्या बोलेंगे बोलो, हमारे लिए था और है किन के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए कि हमारे पूर्वज थे तब था तो वो कहेंगे पूर्व तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि परमात्मा प्रलय काल में था, है नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि हम नहीं थे उस समय, कैसे बोले है, उस काल में कोई है बोलने वाला ही नहीं था, सृष्टि काल में तो हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि हम भी तो हैं बोलने वाले, वहां कौन कहे, तो परमात्मा प्रलय काल में होता हुआ भी क्या कहेंगे, प्रसिद्ध नहीं था, प्रसिद्धि स्वयं से होती है या दूसरों से होती है, दूसरों से, अकेले हम प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे ना अगर दूसरे न हो तो हमारा कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, कोई महत्व नहीं है, फिर दूसरे हैं तभी हमारा महत्व है, हम सजते हैं संवरते हैं श्रृंगार करते हैं अपने लिए दूसरों के लिए अपने लिए करता है कोई श्रृंगार दूसरों को दिखाने के लिए, तो प्रसिद्धि दूसरों से होती है, और परमात्मा ने सोचा कि मैं चार अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए मुझे और मुझे कोई जान ही नहीं पा रहा है, परेशान हो गया ना, दुखी हो गया वो, तब उसने कहा चलो संसार बनाते हैं, ये तन्हाई जो है ना बहुत महंगी पड़ रही थी उसको, मन नहीं लग रहा था उसका तो संसार बना करके वो प्रसिद्ध हो गया, अब उसको आनंद आया, फिर देखो अब मेरी प्रसिद्धि हो रही है तो भूतस्य जातः अजय जी मोक्ष में वर्तमान आत्मा है ना, प्रसिद्ध है ना, अब मोक्ष में वर्तमान आत्मा है तो, लेकिन वो इतने कम है कि उनसे उसकी तृप्ति नहीं हो रही थी उस प्रसिद्धि से, है ना देखो ऐसा है ना, मोक्ष में जो आत्मा होते हैं वो परमात्मा का गुणगान नहीं करते हैं, वो कारण क्या है कि वो इतने आनंद में डूबे रहते हैं, आनंद विभोर जब हो जाते हैं वो, तो प्रसिद्धि सिद्धि वाली बातें सारी समाप्त हो जाती हैं फिर, क्योंकि वो तो बल्कि यहां तक हो जाता है कि जैसा ये है वैसा मैं हूं भाई, जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है वो भी आनंद स्वरूप है, तो क्या अंतर रह गया, और उसी कारण फिर अहम ब्रह्मास्मि चल पड़ा शब्द, यद्यपि ब्रह्मास्मि का अर्थ वहां महर्षि ने किया है अहम ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूं, तात्स्थ्योपाधि बोलते हैं इसके लिए, तो वैसा अर्थ होता है वहां पर, तो आनंद विभोर जब होता है व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है मान लो कोई स्वादिष्ट पदार्थ खा रहा है या कोई नाटक देख रहा है या कोई खेल कर रहा है, किसी खेल में लगा हुआ है, अब उससे कोई बात कहो तो वो सुनेगा उस समय, क्योंकि वो एक अन्य वस्तु में संलग्न हो चुका है, तल्लीन हो गया है, तो मोक्षावस्था की जीवात्मा तो सारे तल्लीन है ना अपने आनंद में, वो क्यों परमात्मा का गुणगान करेंगे, भाई गुणगान करके ही तो वहां तक पहुंचे थे वो, अब वहां भी गुणगान करेंगे तो वो कहेंगे कि हे ईश्वर हमें आनंद तो भोगने दो, हम तुम्हारा ही गुणगान करते रहेंगे हर समय, क्या है? हमें भी तो अपना जीवन जी लेने दो। तो प्रसिद्धि वहां होती है जहां पर कोई अपने को दूसरे से कम समझता है। प्रसिद्धि करने वाला जिसकी प्रसिद्धि कर रहा होता है वो उससे बड़ा मानता है अपने को अपने से या नहीं? अपने से बड़ा मानेगा तभी तो प्रसिद्धि करेगा, किसकी गुणगान करेगा, नाम लेगा, बार बार याद करेगा। और मोक्षावस्था में भाई जैसे परमात्मा आनंद भोग रहा है वो भी आनंद भोग रहे हैं, जीवात्मा भी, सब सब बराबर होगा एक तरह से। रही बात के संसार का व्यापार नहीं कर पाएंगे तो संसार का व्यापार परमात्मा भी कहां कर रहा है प्रलय काल में, वो भी तो नहीं कर रहा है, सब एक जैसे हो गए। तो भूतस्य जातः पत्रेकासि, क्योंकि जातः जो कहा गया ना प्रसिद्ध हुआ, कब हुआ? भूतस्य किन के लिए हुआ प्रसिद्ध? जो उत्पन्न हुए हैं उनके लिए भूतस्य। चलो तो जातः के बहुत सारे अर्थ हैं, वही शब्द है ये जातः, जातवान, जाति है। जाति का व्यवहार भी हम लोग करते ही हैं, समान प्रसवात्मिका जाति ही, ये भी एक शब्द है जाति। और दूसरा जाति की एक परिभाषा की जाती है कि भिन्नेषु भिन्ना, याद कर लेना ये वाक्य, दार्शनिक वाक्य है, भिन्नेषु भिन्ना छिन्नेष्वच्छिन्ना, छिन्नेषु अच्छिन्ना, क्या अर्थ हो गया? जैसे एक गाय फिर दूसरी गाय तीसरी गाय चौथी गाय, प्रत्येक जो गो प्राणी है तो जाति भिन्न भिन्न हो गई नहीं उसमें, सब में गो तो जाति है लेकिन पृथक पृथक पदार्थों में पृथक पृथक है। ऐसा नहीं है कि जाति का थोड़ा सा अंश इस गाय में है, थोड़ा सा अंश इस गाय में, ऐसा बोलेंगे? एक गो प्राणी लिया हमने, उसमें गोत्व जाति पूरी है या अधूरी है? पूरी है। पूरी है। और दूसरे गो प्राणी को लाए हम, उसमें भी पूरी है या नहीं है? कि नहीं नहीं वो थोड़ी उसमें आ गई थी ना तो थोड़ी सी बची है वो इसमें है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? जर्सी गाय इसमें बोल सकते हैं। देखो जर्सी शब्द विशेषण मत लगाओ, विशेषण लगाते ही वो दूसरी जाति बन जाएगी, फिर वहां पे उपजाति कहेंगे उसके लिए, अलग बन जाएगा वो। तो कहने का तात्पर्य है जाति व्यक्ति में, व्यक्ति बोला हूं एक प्राणी को, एक वस्तु को, जाति व्यक्ति में पूरी पूरी होती है, अधूरी कभी नहीं होती। परमात्मा जीवात्मा में पूरा है या अधूरा है? पूरा है। तो फिर और ब्रह्मांड में क्या है, खाली पड़ा है सब? एक जीवात्मा में पूरा परमात्मा आ गया, अब और तो ब्रह्मांड खाली हो गया ना, फिर कैसे बोलेंगे इतावाहनस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुष है? कि नहीं नहीं तू मेरे में पूरा आ गया, अब नहीं है और कहीं, फिर भी पूरा है। पूरा नहीं है हमारे में, फिर भी पूरा है। क्यों पूरा है? क्योंकि उसका प्रत्येक अंश, अंश कहने में नहीं आता है वैसे, एक व्यावहारिक शब्द ही है मान लो, कि परमात्मा जितना भी हमारे अंदर है वो सर्व गुणों से परिपूर्ण है और वो हमारे लिए पूरा है। जैसे गिलास में हमने जल लिया, उसमें चीनी मिला दी, अब एक बूंद लेंगे हम उसमें भी उतनी ही मिठास आएगी, पूरा गिलास पियेंगे उसमें भी उतनी ही मिठास है, अंतर आ रहा है कोई? कुछ भी नहीं। एक रस है परमात्मा, एक रस होने से प्रत्येक जीवात्मा में पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सर्वत्र पूर्ण पूर्ण शब्द का ही व्यवहार होगा। ऐसे ही जाति का, जाति का बता रहा था मैं कि भिन्नेषु भिन्ना, तभी तो हम कह पाते हैं जाति का व्यवहार एक पदार्थ में कभी नहीं होता है। ईश्वर में जाति है? अब पड़ गए चक्कर, चक्कर में पड़ गए ना, ईश्वर में है क्या है? एक में जाति नहीं होती ना। तुम उत्तर दे रहे हो या प्रश्न कर रहे हो? ये तो मुझसे ही प्रश्न करने लगे। देखो जाति के लिए एक से अधिक चाहिए, सीधी सी बात ये है, तभी तो कहा ना भिन्नेशु भिन्ना। अब भिन्न कोई है ही नहीं तो फिर कैसे बोलेंगे हम। तो ईश्वर एक है, ईश्वर एक है का तात्पर्य ईश्वर जैसा जो भी तत्व है वो एक है। अब ईश्वर जैसा और भी कोई होता तो कह सकते थे कि हाँ देखो एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर है, चार ईश्वर हो तो 4,32,00,000 को 4 भागों में बांट दो, कितने समय तक ये संभालते हैं पृथ्वी को, ब्रह्मांड को इतने समय तक ये संभालते हैं, सबका बारी बारी से पर्याय चलता है, ऐसा भी नहीं है। तो भिन्नेशु भिन्ना और छिन्नेशु अच्छिन्ना। अब मान लो गो प्राणी को हमने लिया, वो गाय मर गई, तो कह रहे उसमें तो पूरी पूरी जाति थी और वही मर गई, जाति खत्म हो गई। तो कह नहीं, छिन्नेशु अच्छिन्ना, एक व्यक्ति के छिन्न हो जाने पर भी जाति छिन्न नहीं होती, ये जाति की परिभाषा है। चलो फिर व्याकरण पढ़ लो, जाति की परिभाषा तो बहुत लंबी चल जाएगी। तो कहां पर थे हम, जातः जातवान जाति ही। तो सन धातु का शणु दाने शीर्षासति, दान देना चाहता है, तो सन प्रत्यय कर लिया गया है और नकार को आकार हो चुका है, द्वित्व करेंगे अभ्यास में एकार भी हो जाएगा सन्यतः से, तो सन से सन, ठीक है ना, सर्वत्र सन ही सन है। वो कौन सी एक कविता आती है हिंदी में, एक तो वह है कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, क्या है वो। तो सर्वत्र सन ही सन दिखाई पड़ता है, प्रत्यय भी सन, धातु भी सन, सब कुछ सन सन। तो कितनगित का उदाहरण दे दिया है इसी का, सातह सातवान साती ही, और खन धातु का हो गया खातह खातवान खाती ही। अब इन्हीं धातुओं को जिनको कि यहां पर आकार किया गया था, लेकिन आकार करते समय शर्त लगाई गई थी कि झलादी सन हो अथवा झलादी कितने तो हो, लेकिन यकार लेना है हमें, अब वो झलादी तो है नहीं और न ही सन है, उसके लिए फिर अगला विभाषा सूत्र आया, तो इसे क्या करेंगे, अप्राप्त विभाषा। तो ये विभाषा, ये सप्तम में वचनांतम विभाषा, प्रथम एक वचनांतम धातु में वही लेंगे सारी, और साथ में अब झल को, झल की अनुवृत्ति तो नहीं लाएंगे, लेकिन ऊपर से जो किंगति आ रहा था वो ले आएंगे। झल को लाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि प्रत्यय झलादी है ही नहीं। तो यकार आदौ किंगति प्रत्यय परतः जन सन खनाम अंगानाम विकल्पेन आकारादेशो भवति। तो यक प्रत्यय का ले लिया है इन्होंने, सार्धातु के यक, ठीक है ना, जायते जन्यते। जन धातु कौन से गण की है, जनी प्रादुर्भावे किस गण की है, दिवादी गण की है। तो दिवादी गण में श्यन करते हैं, करते हैं कि नहीं, भाई दिव्यति दिव्यतः दिव्यन्ति। तो जन धातु का आत्मनिपद में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, जन्यते जन्येते जन्यन्ते। तो जन्यते जो बोला हमने, तो ये जो कह रहा है कि यकार आदि कित नित परे रहते, तो उस श्यन प्रत्यय के परे रहते, क्योंकि इसमें कहा है ना य, इसमें कोई अनुमान तो लगाया नहीं गया है, तो हम यक लाएंगे वो कित हो गया, और श्यन लाएंगे वो, बोलो, वो नित हो गया, सारा तो कॉम्पिस से, तो उसको भी ले सकते हैं। तो जायते हम दो तरह से बोल सकते हैं, भाव और कर्म में लकार लाएंगे तो यक आने के कारण से आकार हो जाएगा यहां पर ये विभाषा से, श्यन लाएंगे तब भी हो सकता है, तो दोनों तरह से बन जाएगा ये जायते जन्यते और जा जायते। यहां तो स्पष्ट ही है कि कौन सा प्रत्यय है ये, यंग। अब यंग का, क्योंकि इनको एक उदाहरण देना था कित का, एक उदाहरण देना था ङित का, तो अब हम जब नित का देख रहे हैं यहाँ पर जा जायते जंजन्यते में, तो पूर्व उदाहरण हम कौन सा मानेंगे? अब कित वाला, और कित वाला मानेंगे तो यज्ञ है वहां पर, फिर श्यन नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य श्यन में भी ऐसे ही रूप चलेगा। सह जायते शुद्ध है क्या? शुद्ध है सह जायते या सह जन्यते, और तेन जायते तेन जन्यते, ये भी शुद्ध है। एक यज्ञ का है, एक श्यन का है। तो जा जायते ये यंग का हो गया है, ठीक है ना। और जन जन्यते, अब यहां पर हैं दोनों यंग के ही है, लेकिन यहां जिस पक्ष में हम आकार कर लेंगे, आकार कर लेंगे तो ये अनुनासिकांत नहीं रही, ठीक है ना। तब तो बनेगा जा जायते, अभ्यास में दीर्घ हो गया है दीर्घ की तरह से। लेकिन जिस पक्ष में हम नकार को आकार नहीं करेंगे तो अनुनासिकांत रहेगी ना, तो अनुनासिकांत होने के कारण से अभ्यास को नुक आगम भी हो जाएगा। नुग अतो अनुनासिकांतस्य, नुगतो नुनासिकांतस्य, तो बनेगा जन जन्यते। यानी कि नकार का आकार नहीं हुआ तो जन जन्यते, आकार हो गया तो जा जायते। सन धातु का दिया है, सायते सन्यते ये यक का हो गया, और सायते संसन्यते, यहां भी वही नुक आगम हो गया है दूसरे पक्ष में। खन का खायते खन्यते, चा खायते चंखन्यते, सब एक जैसे ही हैं, तो नुगतो नुनासिकांतस्य लगा लेंगे दूसरे पक्ष में। चलो एक और ले लेते हैं, तनोते रिया की है। अजय ऊपर के सूत्र जनसन खनाम, इसमें ये सनिवंतर थे भ्रष्ट, ये इसका क्या प्रसंग है? ऐसा है ना, वो इडागम विकल्प से करता है सूत्र। हाँ, सनि वंतर्ध भ्रज दम्भु श्री श्री यूर्णु भरत ज्यपी सनाम। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इडागम जब विकल्प से कर रहा है उसमें सन धातु आ गई ना, सनि वंतर्ध भ्रज दम्भु श्री श्री यूर्णु भर ज्यपी सनाम, सन आ गया उसमें। तो इडागम जो जिस पक्ष में नहीं करेगा वो, तो तभी तो झलादी बनेगा। हमें झलादी सन चाहिए, तो झलादी सन तब बनता है जब सन धातु से आगे जो सन प्रत्यय है उसको इडागम नहीं होगा। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में ये इसका बनेगा, और जिस पक्ष में इडागम कर लेंगे हम उससे, तो इससे कोई संबंध रहेगा ही नहीं सूत्र से, वहां बनेगा सी शनि सती। ये तात्पर्य। तो इसमें से जो हमने कहा था अभी कि जन सन खन इन सभी धातुओं को या प्रत्यय पर रहते विकल्प से आकार जो कहा था, तो उसमें अगला सूत्र आ रहा है तनोतेर य की, क्योंकि पीछे हमने या में अनुबंध नहीं लगाया था कोई ये विभाषा में, तो उसने कितंगित कहने के कारण से यक भी ले लिया यंग भी ले लिया। अब ये कह रहा है केवल यक की बात, और धातुएं भी सारी नहीं ली इसने जन सन खन में से, बल्कि इसमें से एक भी नहीं ली है, ये केवल तन धातु को ले रहा है अलग से। तो तनोतेर यकी तनोते षष्ठे कुशनांतम यकी सप्तम ये कुशनांतम, तो यह प्राप्त भाषा ही कहलाएगी, क्योंकि तन को प्राप्ति ही नहीं था किसी अन्य सूत्र से। तो तनोते रंग से यकी परतः वा आकारादेशो भवति, तो तायते और तन्यते दो प्रकार के रूप बन जाएंगे यहां पर। अब चाहे भाववाच्य बनाए चाहे कर्मवाच्य बनाए, दोनों प्रकार से बन जाएंगे। और यदि हम मान लो यंग ले आए तन से तो क्या होगा फिर? तब ये सूत्र नहीं लगेगा, तो बनेगा फिर तन तन्यते, फिर तो यू ही बनेगा ताता तो बनने में आएगा, क्योंकि ये विभाषा में तो लगी नहीं, उसमें तो अनुवृत्ति जनसन खन की आ रही है ना, तन की है ही नहीं वहां पर। तीसरे से तायते तन्यते यक का ही बनेगा ये, बस यहीं तक रखते हैं। चलो एक और ले लेते हैं, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो आगे है सनह क्तिचि लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम, सनह षष्ठी क्वचनांतम क्तिचि सप्तमे क्वचनांतम, लोपः प्रथमे क्वचनांतम च व्यपदम अस्य षष्ठी क्वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमे क्वचनांतम। पीछे मैंने इसका अर्थ बताया था अभी प्रकरण वश, तो तात्पर्य कहने का यह है कि क्तिच प्रत्यय जब लाएंगे तो उस अवस्था में ये सूत्र आकार, अच्छा यहां इसकी बात नहीं आई थी, तो क्तिचि प्रत्यय परतः सनोते अंगस्य, क्योंकि सूत्र में सन धातु को पढ़ दिया गया जैसे पीछे तन को पढ़ा था, तो क्तिचि प्रत्यय परतः सनोते रंगस्य आकारादेशो भवति। ये तो एक बात हो गई इसकी कि सनह क्तिचि, ठीक है ना, सनह क्तिचि इतना कह करके, और आकार की आ रही है अनवर्ती, तो सनह क्तिचि का अर्थ हो गया आकारादेशो भवति। अब जो सूत्र में कहा है कि अस्य अन्यत्रस्याम लोपः, अस्य कस्य तो सन धातु का ही लोप होगा, किसका, नकार का ही तो होना है। तो विकल्पेन अस्य लोपो भवति। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, देखो कृतिच प्रत्यय जब लाएंगे तो उसके बाद पहले तो हम इस सूत्र से सन धातु को आकार आदेश करेंगे, और आकार करें या लोप करें, क्योंकि अन्यत्रस्याम तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा, ये सूत्र तो एक ही है ना, तो एक ही सूत्र में अन्यत्रस्याम शब्द दोनों बार जुड़ जाएगा। तो हमने आकार का लोप कर लिया एक पक्ष में, वो आकार आदेश कर लिया एक पक्ष में, तब तो बन गया साती ही, ठीक है ना। अब दूसरा पक्ष ले लो, दूसरा पक्ष क्या है कि विकल्प से लोप भी होता है, तो लोप जब कर लिया हमने तो बना सती ही, लेकिन ये भी तो विकल्प से हुआ, आकार भी विकल्प से हुआ, लोप भी विकल्प से हुआ, तो एक पक्ष और बच गया जहां कुछ भी नहीं हुआ, तब बनेगा संति ही। नकार दिख रहा है हमें, आकार हो नहीं पाया, तो साती ही, सती ही, संति ही। और ये मैंने बताया था कि ये धातु वेदों में मंत्रों में अधिक आती है, वहीं के लिए है ये प्राय करके, तो वहां इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अर्थ क्या होगा इसका, दान, क्षणु दाने भाव में कर लेंगे, साती ही, सती ही, संति ही। बस ये हो गया, आगे फिर नया प्रकरण चलेगा आर्ध धातु के का, अलम प्रणोध्वनि।